Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, estamos escuchando en estos intres, pues estamos escuchando a Roy Casal, con esta cantiga que dice así: O sol na corda. Bueno, este tema será más adiante. Será más adiante cuando lo escuitemos o a Roy Casal. Eu adiantei un chisquiño. Bueno, pero bueno, vamos a falar de algo. Creo que nos temos por aquí preparadinho, Xulio. Pois mira, resulta que en Galicia hai un instrumento tradicional antiquísimo que se chama zanfona. Ai, a zanfona, esa que tanto me gusta. Bueno, pois farase un encontro internacional zona da zanfona que cumpre unha década a potenciar este instrumento. 10 anos ás voltas con manivela, que lle chaman. Sí. E eses 10 anos, pois, faranse en Galicia novos intérpretes, artesanos de calidade internacional, e unha presencia crecente, aínda que minoritaria na música, amosa un rico panorama. A capitanear este crecemento, os encontros de zona da zanfona acaban de cumprir 10 anos como vanguarda dun instrumento que aínda ten moito que dicir. Sabes, por exemplo, ou polo menos a nosa audiencia e algúns de nós xa saben, por exemplo, cando falamos con un dos mestres da ETRAT, da Escola de Gaitas ou algo así, a Escola Tradicional de Vigo. Pois entonces resulta que, bueno, pois hai moitísima xente que é seguro. Falábamos dun home que tuvo un accidente na man, e que, bueno, que estaría difícil poder volver a recuperarse, pero sí que ten está traballando con unhas prótesis para poder tocar instrumento. E xa está voltando outra vez a trabajar. Vamos a escutar un chisquiño breves. Pues estamos a escuchar a un músico que es Germán Díaz, no. Con esta música de zanfoina. Zanfona, sí. Nos falábamos antes de un grande, da música, que é Anxo Pintos, non? Sí. Acordaste que falamos sí. Con él. E él mismo dice que Galicia está bastante ben posicionada no mapa da zanfona. O Óscar Fernández, por exemplo, tamén é outro, e a Germán Díaz, o que acabamos de escoitar, son referentes como intérpretes. Para além de referentes concretos, os poucos vais constituindo unha comunidade de zanfonistas no noso país bastante interesante. Estamos moi ben comunicados por medio de internet, e hai moito movimento nas redes sociais e mediante vídeos que non existía hai 10 ou 15 anos. É o que di, por exemplo, pois o Mauro Sanín, que é o responsable dos encontros precisamente con zanfoina, non? Con zanfona, sí. Que sempre está patrocinado precisamente pola ETRAD, pola Escola Tradicional de Música en Vigo. En Vigo, sí. O labor da zanfona, pois, últimamente ven sendo ten unha tradición bastante forte de 20 ou 30 anos, non? Sí. Pero o mellor zanfonista ou zanfonista máis recoñecido en Galicia era Faustino Santalices. E o cego de Celanova, pero que nos volveu a recuperar foron os componentes de Milladoiro, sí, que puxeron en alguna ocasión na súa discografía, ¿no? Exactamente, e moitos dos concertos que teñan dado, sí, sí. Bueno, interesantísimo o que acabamos de escoitar con respecto a estes 10 anos ás voltas coa manivela, que exactamente, nunca mellor dito, sí, sí, sí. Thank you. Ves, ese era o Germán que nos estábamos a escoitar. Exactamente. Bueno, o que podemos falar tamén en cuanto a novidades interesantes que nos chegan aquí á redacción é que o Café Latino acolle o encontro entre o 23 e o 24 de, entre o 23 de abril e o 24 de maio a fusión co flamenco, que protagoniza o 18º Festival de Primavera en Galicia. Bueno, mellor dito en Ourense. O jazz volta a Ourense na 18ª edición do Festival de Primavera. Aquí faise un traballo de jazz na nosa emisora, sí. Entonces, recordando algo de jazz, dicemos de que en Ourense levan 18 anos facendo un Festival de Primavera interesante. E o Café Latino é o que acolle o grosso da programación dunha xeira que protagoniza un flamenco e o homenaxe a Paco de Lucía. En total son 12 concertos entre o 23 de abril e o 24 de maio, nos que participan artistas como Jorge Pardo, Josémi Carmona, Javier Colina, Chano Domínguez, Diego Amador, José Ruiz, o bandolero, Hugo Alves, con Enrique Alexander, Abe Rábade, que ti coñeces moi ben, que fillo de a nosa amiga Elena... Villar Janeiro, sí. René Rosner, Jerry González, Tony Micheli, Diego Amador, con Giberti Fortún, Romaní Mitchell Swings, Serenaders. Son outros dos músicos que participan neste grande evento que leva xa moitos anos, xa digo, 18 anos, xa cumpre a maioría de idade en Ourense. E este ano con máis deso, pois como non, dedicado a Paco de Lucía polo seu falecemento. Claro. Hombre, isto é... eu penso que hai moitas cousas falando do que estábamos a falar agora desta música tal que poden a veces poden pois aquilo como dicir como se perderan, non? Pero non se perden. Quizáis non están non están naquel auge naquel momento, pero volven a revivir outra vez. Sí. Outra novidade interesante de en o premio do Encontro Hispanoamericano de Cine Independiente foi para A Pegada dos Avós, un traballo de José Abad que se impuxo de entre 194 filmes presentados. Este foi o galardonado. Documental A Pegada dos Avós, que dirixiu José Abad. Fixouse co premio único na categoría Movimento Sociais e Organización Cidadano Encontro Hispanoamericano de Cine Independiente. E o filme amosa o traballo de varios alumnos de bacharelato para coñecer as historias da represión franquista, e impúxose entre os 194 films seleccionados no evento. Dicías que íbamos a escoitar unha música, pois vamos alá, coido que nos tenéis aquí. Fortuna, fita en la noche de mayo, ahí viene pidiendo la luna. Dos puñales que me dan la muerte, me dan la vida y me sentenció. ¿Por qué no vienes tú de noche a verme? Ahora estamos escuitando a algo do que falábamos aí, ¿no? Ah, a fusión do flamenco. Sí. Pues este é Josémi Carmona con Paco de Lucía, exactamente. Que vai actuar no 18º Festival. Mira, mira, mira que guitarra. Chámolo de fondo mini minutillo, pero vamos a escoitar a peza que tú... Exactamente, que eu anunciaba antes equivocadiñamente. Pero vale, bueno, no. Foi sin mala intención. No, equivocadiñamente. Bueno, pois pues agora vamos a escoitar, como non, a Roy Casal, O Sol na Corda. La corda está enterrado, morto enterrado hasta meta. Nada una luz somente un budio e o ladro perdido de un can. A sombra de todas las cousas, vai resultando que é verdad. O son la corda está enterrado, morto enterrado hasta meta. No o codo luz que busque, vanse perdendo as miñas mãos. Onda, oculta mentira. deuses ya non están. Tremando budi oscuro vago arrolou unha estrela do meu can. Derreten seus bronces da gloria nas sombras da noite que cae. Onde foran os que servían como a deuses ya non están. Hasta meta, nada na luz, somente un budio e o ladro perdido de un can. A sombra de todas las cousas vai resultando que é verdad. O son la corda está enterrado, morto enterrado hasta meta. E no o codo luz que busque, vanse perdendo as miñas maus.